يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم سليم الذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasni dokaz za ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Kud taqwa l-ravla zadan, wa tamashat fi Qur'ana, in anta hadaka Allahu ikrama. Studio sebi. Studio sebi vam predstavlja audio izdanje pod nazivom Pokajnac. Vječno boraviti i divni dvorovi u vrtovima edenskim, a i malo naklonosti Allahove veće od svega toga, to će doista uspjeh veliki biti. Pokajanje obožavaoca kipa i njegovi slavi. Rekao je Abdul Vahid sin Zejdov. Bio sam na brodu kada nas vjetar dovede do jednog ostrva gdje nađo smo čovjeka koji je obožavao kipa, rekli smo mu: "O čovječe, koga obožavaš?" On pokaza na kipa. Rekli smo: "Među nama na brodu je neki čovjek koji pravi nešto slično ovome, zato to nije Bog koji se obožava. Ukažite mi na ono što vi obožavate," reče on. "To je Allah," odgovori smo. "A šta je to Allah?" upita on. Rekli smo: To je vladar čije prijesto iznad nebesa, njegova vlast na zemlji, a odredba među živima i mrtvima. A kako ste saznali o njemu, upita. Taj vladar nam je poslao plemenitog poslanika koji nas je o svemu tome obavijestio, odgovori smo. A šta je to poslanik radio, reče. Dostavio je poslanicu, zatim mu je Allah uzeo dušu, rekli smo. A je li vam ostavio kakav znak, upita on. Ostavio je knjigu vladara, odgovori smo. Pa pokažite mi knjigu vladara. Mora da su knjige vladara lijepe, reče on. Donijeli smo mu Kur'an, a on reče, ja ovo ne znam čitati. Čitali smo mu Kur'ansku suru, a on je plakao sve dok je ne završismo. Tada on reče, vlasnik ovog govora ne zaslužuje da se griješi prema njemu, a zatim primi islam. Poveli smo ga sa nama podučavajući ga šerijetskim propisima i kur'anskim surama. Kada nas je noć zastrla svojim tminama, klanjali smo jaciju, krenu smo na počinak, a on nam se obrati. O narode, da li taj Bog na koga ste mi ukazali spava kada noć nastupi? Ne, Allahov robe. Odgovori smo, on je živi održavatelj svega. Ne obuzima ga ni drijemež ni san, jer kada bi ga obuzimali drijemež i san, nastupio bi nered na nebesima i na zemlji. On reče, pa kakvi ste vi robovi, pa po čitavu noć spavate neklanjajući, a vaš gospodar ne spava. Njegov govor nam se dopade. Kada smo stigli u gradić Abaden, rekao svojim prijateljima, ovo je Novajlija u islamu. Zatim smo skupili nešto novca i dali mu ih. Šta je ovo, reče? Za tvoje potrebe, odgovorili smo. O, subhanallah, reče nam, kada sam bio na ostrvu, obožavao sam kipa mimo Allaha, a uprkos tome Allah me nije napustio. Pa zar da me sad napusti kada sam ga spoznao? Nakon nekoliko dana rečeno mi je, on je na samrti. Došao sam do njega kazavši mu, da li imaš kakvu potrebu? A on odgovori, moje potrebe je ispunio onaj koji vas je doveo na moje ostrvo, kaže Abdul Vahid. Sam ne svlada, ja zaspah pored njega. Usnu sam vidio mezarje Abadana kao bašću u kojoj je šator od bisera, a u njemu je krevet na kojem je bila djevojka neopisivo lijepa. Ona reče, molim te, tako ti Allaha, požurite, čeznem za njim. Probudih se, a on već bijaše napustio ovaj svijet. Ustadoh, kupah ga i u ćefine umotah, a zatim ga ukopah. Kada je nastupila noć, zaspao sam i usno sam ga vidio sa djevojkom u šatoru kako uči iz Allahove knjige. I meleki će im ulaziti na vrata svaka, mir neka je vama, zato što ste trpili, a divno li je najljepše prebivalište. يا بارئ من يرجى ويرى تفريق زمان عشنا فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب فوشا. Ako istupim pred ovim ljudima, bit ću osramoćen. Pokajanje čovjeka koji je griješio prema Allahu 40 godina. وغفرت إلهي آثامه لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا يا بارئ من يرجى ويرى. Prenosi se da je Izraelčane u vrijeme Musa alejhiselam zadesila velika suša. Skupiše se zato ljudi obrativši se Musau alejhiselam. O ti s kojim je Allah razgovarao, moli svoga gospodara da nam spusti obilnu kišu. Pa su izašli u pustinju, a bilo ih je više od 70.000. Musa alejhiselam je rekao: Bože moj, spusti na nas obilnu kišu i obaspi nas svojom milošću. Smiluj nam se zbog djece dojenčadi i stoke na ispaši i oranulih staraca. Nakon toga nebo postade čišće, a sunce još jače. Musa alejhiselam se začudi, upita svoga gospodara. Allah mu objavi: Među vama je rob koji mi je nepokoran već 40 godina. Musa alejhiselam dozva ljude i obavijesti ih o tome kako bi taj griješnik istupio, jer je on razlog zbog koga im je uskraćena kiša. Zatim Musa alejhiselam reče: Bože moj, ja sam tvoj slabašan rob. Moj glas je slab, pa kako će svi da ga čuju, a njih je više od 70.000? Allah mu objavi: Ti pozovi, a mi ćemo dostaviti. On ustade i poče dozivati: O ti nepokorni robe koji griješiš prema Allahu već 40 godina, istupi iz naših redova, da zbog tebe nam je uskraćena kiša. Tada griješni rob pogleda desno, a zatim lijevo, i ne vidi da iko istupi, nakon čega shvati da je on ta tražena osoba, pa reče u sebi: Ako istupim pred ovim ljudima, bit ću osramoćen, a ako ostanem među njima, zbog mene će im biti uskraćena kiša. Pa uvuče glavu u svoju odjeću, kajući se za svoja djela, rekavši: Bože moj, griješio sam prema tebi 40 godina. Sada ti dolazim pokoran, pa primi moje pokajanje. On i ne završi sa svojim govorom, a bijeli oblak se nadvi i proli se obilna kiša. Bože moj, upita Musa, zbog čega nam spusti kišu, a između nas niko ne istupi? Allah mu odgovori: O Musa, dao sam vam kišu radi onog zbog kojeg sam vam je zabranio. Musa alejhiselam reče: Bože moj, pokaži mi tog pokornog roba. O Musa, reče Allah, ja ga nisam osramotio kad mi je bio nepokoran. Pa zar da ga osramotim sada, kada mi je pokoran? Tako je samo jedan griješnik bio razlog da Allah zabrani kiši da pada. Pa šta tek onda reći za čitav muslimanski umet koji griješi prema Allahu, izuzev onih kojima se on smilovao? Pa hoće li se neko pokajati prije nego što nastupi smrtni čas? Istinu je rekao uzvišeni Allah kada kaže u svojoj plemenitoj knjizi: i povratite se gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe, poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše, ono što vam gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak neće. Dok sam išao ka pošti, osjećao sam se kao mladoženja na dan svadbe. Otišao sam kod svojih prijatelja u Nairobiju i rekao im: vratit ću se, makar to dovelo i do mog ubistva. Joe Michel, 36-godišnjak, direktor kršćanske misionarske organizacije, došao iz Njemačke radi posla u Somaliji. Michel je bio jedan od istaknutih, talentovanih rukovodilaca i nadzornika ekipe za njegu bolesnika. Zato i nije bio iznenađen vješću o njegovom postavljanju na mjesto direktora ekspedicije i administracije projekta. Sredinom 1987. godine ekspedicija polazi. Ispred sebe ima kartu i plan pokrštavanje takozvanog afričkog roga pod transparentom "Borba protiv bolesti sljepila". Michelov govor je čist i ugodan za uho, jer izvire direktno iz srca, pa s obzirom da se naš govor sigurno razlikuje od Michelovog u pogledu iskrenosti i emotivnosti, prepuštamo riječ njemu. Moja radost i sreća koju sam osjetio u Somaliji sa Somalijcima bila je velika. Možda zato što su nas tako lijepo primili, a možda i zbog toga što smo poznavali siromaštvo u kojem su živjeli, dok su istovremeno bili ponosni kao da su jedni od najbogatijih ljudi. Ili pak možda zbog njihovih plemenitih i dobrih lica, na kojima sam, uprkos njihovoj mrkloj i zagasitoj boji, mogao sa lahkoćom protumačiti svaki njihov pokret ili šaret. Osjećao sam veliku ljubav prema mom radnom mjestu. Izgleda da sam ja, uslijed moje zauzetosti poslom, moje radosti i poštovanja koje sam osjećao prema somalijskom narodu, zaboravio na moj glavni zadatak zbog kojega smo i došli. Nevjerovatnom brzinom stekao sam prijatelje muslimane koji su se već raspitivali o meni i o kojima sam se i ja raspitivao. Potpuno sam se predao borbi protiv bolesti sljepila i već sam rukovodio liječenjem na desetine oboljelih. I kada bi prolazio pored kakvog skupa ili kroz bilo koju ulicu, riječi pohvale su dolazile iz usta svakog od njih. Razumijevao sam njihove riječi, uprkos tome što su ih izgovarali na drugom jeziku. Međutim, to je bio jezik emocija i osjećanja. Nakon 5 mjeseci sjajnih uspjeha u liječenju sljepila, dođe mi telegram iz ureda predsjednika organizacije koja rukovodi realizacijom projekta iz Njemačke. Rekao sebi, mora da je ovo radosna vijest. sigurno traži od mene da se hitno vratim, kako bi mi se zahvalili na svesrdnom radu, ili pak možda hoće da meni i članovima ekspedicije podijele poklone i dodijele odlikovanja. Nikako nisam mogao da rastumači njihov čudan zahtjev da se obavezno moram zaputiti u Englesku, kako bi prisustvovao novom kursu koji će mi pomoći u realizaciji uspjeha moga posla koji je tekao u najboljem redu. Pa kakva je onda korist od kursa za čovjeka poput mene, koji je na svim dosadašnjim kursevima uvijek bio prvi? Nikako to nisam mogao protumačiti. Stoga jedino što sam mogao uraditi bilo je da se odazovem. Putovao sam u Englesku i tamo proveo čitav mjesec, a zatim sam se vratio u Njemačku, priželjkujući naređenje u povratku u Somaliju. I nakon 7 dana dođe naredba, ideš u Tanzaniju. I po drugi put nisam bio u stanju razjasniti moje slanje u Tanzaniju, uprkos mom uspjehu u Somaliji. S obzirom da o tome sa njima nisam raspravljao, oni stekoše potpuno povjerenje u mene i nakon 4 sedmice poslaše mi telegram u kojem su tražili od mene da se vratim u Somaliju. Ja zaplakah od sreće. Vratio sam se u Somaliju nakon što sam 5 mjeseci bio odvojen od onih plemenitih lica i toplih srca. Odmah sam se uključio u projekat, nastavljajući svoj stari posao i rukovođenje. Radost Somalijaca zbog mog povratka skoro da je sličila radosti bolesnika izliječenog od očne bolesti. I kada me ne bi optužili da pretjerujem, rekao bi da su se oni obradovali meni, kao što bi se obradovao slijepac kojem bi se vratio vid. To je ono što sam osjećao, a posebno od mog prijatelja Muhameda Bahura. Muhammed me je pozvao da ga posjetim u njegovoj kući. Tamo sam naišao na toplu i predivnu dobrodošlicu od strane njegove porodice i komšija. U toku sjela sa njim bio sam iznenađen čovjekom koji je vrlo dobro govorio engleskim jezikom. To me je veoma obradovalo, a još više sam bio obradovan sa znanjem da je to Muhammedov otac. Eto, prilika se ostvaruje i to je taj drugi važniji dio mog posla u Somaliji koji treba da bude ostvaren. Uistinu je problem sa jezikom velika prepreka koja stoji ispred pokrštavanja. Međutim, postojanje čovjeka kao što je ovaj mnogo će mi pomoći u objašnjavanju dimenzija kršćanskog propovijedanja, a posebno što ga svi cijene i poštuju na način koji gotovo sliči strahopoštovanju. Očekivao sam od ovog čovjeka da će biti ključ propovijedanja evanđelja i pokrštavanja u čitavom regionu. Rekoh sebi, otvorit ću sa njim govor o vjeri. Uopšteno, pa ću onda prijeći na govor o Inđilu, Isau, kojeg svi muslimani vole i poštuju, što sam ja lično otkrio i u što sam se uvjerio nekoliko puta. I ne znam šta se to dogodilo i kako je ovaj čovjek otkrio da ja želim s njim razgovarati o vjeri. Prije nego što sam i započeo sa svojim govorom, vidio sam da u ruci drži primjerak Kur'ana. On me upita: da li znaš za ovu knjigu? Nasmio sam se i nisam mu odgovorio, bojeći se da ga ne izazovem ili pak da kroz odgovor ne otkrijem moj pravi zadatak. Po drugi puta sam osjetio da taj čovjek čita moje misli i da je prozreo moje namjere. Pružio mi je šansu da izađem iz ćorsokaka u koji sam dospio, pa je on počeo pričati o Inđilu i Isau alejhiselam, zatraživši od mene da ga upitam o bilo kojem pitanju vezano za Kur'an ili Inđil, na koje želim da mi on odgovori. Rekoh: kako to? U Kur'anu je odgovor za sve, reče. Allah. Završila se moja posjeta, ja se vratih na svoj posao, zatim u mjesto mog boravka, razmišljajući o tome kako prodrijeti u misli i razum onog čovjeka. Kada bi u tome uspio, nesumnjivo bih napravio veliki korak i kasnije bi mi bilo lakše da upecam i ostale ljude. Uzeo da čitam neke knjižice i brošure i sam sebi se počeo rugati, osjećajući se kao učenik koji treba da polaže neki važan ispit. Malo se smirih, pribrah, pa rekoh, a nije to ništa, izgleda da sam to ja samo preuveličao više nego što treba. Ovladati načinom razmišljanja jednog čovjeka kao što je Muhammedov otac je prosta stvar, to je sigurno lahko, a zatim sam otišao na posao. Kada sam završio s poslom, počeo sam tražiti Muhammeda Bahura, želeći se dogovoriti s njim o ponovnoj posjeti, kako bi se sreo sa čovjekom ključem. I pao je dogovor i desi se ponovni susret. Sam početak govora bio je iznenađenje. Čim smo zasjeli, upitao me je o prirodi mog posla. A ja sam odgovorio, bavim se medicinom. On mi reče, plemeniti Kur'an do u detalje pojašnjava proces stvaranja i razvoja čovjeka i sve one promjene koje se dešavaju prilikom toga. Rekoh, kako? On kao da je samo čekao zeleno svjetlo, naglo poče govoriti na čistom engleskom jeziku. I nije to važno. Važnije od toga je bilo to što su svaku riječ koja bi izašla iz njegovih usta pratile jake emocije i osjećanja. Iskreno vam kažem, bio sam veoma iznenađen i zapanjen knjigom koja je stara više od 1400 godina, a koja govori o načinu razvoja embriona u materici žene. Studirao sam dugi niz godina, imao veoma napornu praksu i sam poznajem faze razvoja embriona, ali ono što je ovaj čovjek spomenuo jako me je privuklo, a istovremeno i rastužilo. Kao i obično, malo sam se smirio i pribrao kako bi mogao zaspati. Zadužio sam članove ekspedicije na poslu nekim mojim zadacima i počeo razmišljati o tome kako da uspijem u realizaciji drugog dijela mog zadatka koji se zove pokrštavanje, kao što sam uspio realizaciji prvog dijela tog posla u borbi protiv bolesti sljepila. Tačno je da volim Somaliju i Somalijice, međutim, ja također volim svoj posao, volim kršćanstvo, pa zašto onda da ne pokušam da ih privučem njemu? Ponovo sam bio prinuđen da od Muhammeda Bahura tražim dozvolu da ga posjetim. Međutim, prije nego što sam i uspio zatražiti to od njega, on me iznenadi svojim pozivom i zahtjevom da ako mogu posjetim njegovog oca svaki dan, jer on to želi i voli da malo posjedimo i popričamo. Ja se odmah obradovah, međutim, rekoh sebi, kako da se radujem, kada još nisam uspio uticati na njega. Uvijek je on taj koji započinje priču, pa zašto ne bi ja prešao u kontranapad? Radujem, kada još nisam uspio uticati na njega. Uvijek je on taj koji započinje priču, pa zašto ne bi ja prešao u kontranapad? Neću vam pričati o pojedinostima onoga što se desilo prilikom treće, četvrte i pete posjete.